سیرانی جانی بوی خاطر را موسانی لی جانی لی جان لی جان لی جانی لی لی جانی لی جان لی جان لی جانی لی جانی رب مهر دلانی لی جانی بکی کی فو سیرانی لی جانی لی جان لی جان لی جانی لی جانی سیرانی لی جانی لی جانی لی جانی لی جانی